राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सदा शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात है, जब मैं पढ़ता था और पढ़ना छोड़ा उस समय बात है, एक पाठशाला के हेडमास्टर थे गुजराती सज्जन, उन्होंने एक मेरे से प्रश्न किया था कि मनुष्य को कितना काम कम से कम कम से कम कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा था कम से कम कम से कम कम से कम पैसा मनुष्य जन्म हो जाए इतने से कम तो नहीं रहना चाहिए, इतना तो कर ही देना चाहिए। तो उन्होंने पूछे कि इसके लिए उपाय क्या है। मैंने कहा उपाय गीता का अभ्यास, गीता का पाठ, गीता पढ़ना। तो गीता के एक दो श्लोकों का भी बड़ा महत्व बताया है, वो पढ़ लेना। तो गीता अभ्यास समायुक्त हो मृतो मानुषताम भजेत गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लब्धे मुक्ति उत्तमाम। गीताभ्यासी फिर जन्म करके मनुष्य जन्म लेता है मर करके, और फिर गीता का अभ्यास करके मुक्ति प्राप्त कर देता है। तो इसी भाव को लेकर ये 5 श्लोक सदा बोलना भगवान के अवतार के श्लोक है, ये अजो किशन में आत्मा 5 श्लोक। तो मुझे 5 श्लोक तो याद हो जाए, इस वास्ते रोजाना सभा में ये 5 श्लोक बोलते हैं। हर एक आदमी इसको याद कर ले और पाठ करे तो 5 श्लोक तो याद कर ले कम से कम, सदा याद करे बिना पोथी पढ़ ले, और गीता का अभ्यास करे गीता का पाठ करे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, होता है मनुष्य जन्म होता है। और मनुष्य जन्म होते गीताभ्यास हम पुनः कृत्वा उसका फिर गीता का अभ्यास करता है, फिर अभ्यास करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो गीता का अभ्यास करना बहुत अच्छी बात है। बहनों भाइयों सबसे कहना है गीता का पाठ आप करें, कम से कम वो 5 श्लोक तो याद कर लें, रोजाना 2 बार 3-4 बार पढ़ ले पाठ कर ले। और भगवान के अवतार के विषय का ये श्लोक है। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो कम से कम मनुष्य जन्म से नीचे न जाए, पीछे पशु पक्षी आदि नरकों में न जाए, इसलिए बात बताया। अब इस मनुष्य जन्म में आकर और अन्न और जल के सिवाय और चीजों का व्यसन लगा लेते हैं तो उनकी दुर्गति होती है भाई। इस वास्ते इन नशों से बचो, इन नशों के बिना हम जी सकते हैं। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू हुक्का आदि भांग चरस सिगरेट आदि ऐसे जो बहुत से नशा है, तो वे नशा जो सरो पतन पतन शराब है, ये छपी कैसे भी है, अफीम है, गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, पान पराग है, गुटखा है, आदि नशा खोए हुए लिए बाहर से आए हुए भाई बाहर भाइयों को और सबको भी ये नशा छोड़ने में कहे हैं, बहुत बढ़िया सूच दी है ये। तो मेरे मन में ये बात आई कि मनुष्य जन्म से नीचे क्या जा रहे हो, मनुष्य जन्म ऊपर चढ़ने के लिए मिला है, ये पतन करने के लिए नहीं मिला है। आप नरकों में क्यों जा रहे हैं, मुफ्त में, कोई फायदा नहीं। अरे इन वैष्णों को छोड़ दो तो कोई नुकसान नहीं, फालतू नरकों में जा रहे हैं, मुफ्त में बिल्कुल फालतू बिना मतलब नरकों में जा रहे हैं। अब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू शराब आदि न पिए तो क्या बाधा लगती है, और पीने से क्या अपने अलिखता आ जाती है, बुद्धि खराब होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, पराधीनता होती है। शराब से तो कई जगह सुनी है बेचारी स्त्रियां कहती है कि पति मारते हैं, मर्द पीते हैं, बच्चों को मारे, स्त्रियों को मारे, लड़ाई करे, दंगा करे, क्या फायदा निकलता है। तो कृपा करके ये छोड़ दे, और औरों को भी छोड़ा मैं। ध्यान से सुने आप, इनके सेवन करने से किसी तरह का भी फायदा नहीं है, और फायदा हो तो आकर के यहां सुना दे, ये फायदा है। और इनके छोड़ने से कोई नुकसान हो तो बता दो, ये नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, पीने से नुकसान होता है, पैसों का, स्वास्थ्य का भी। और ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका फेफड़ा खराब हो जाता है, चाय आदि पीने से भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं करती, भीतर से जल जाते हैं, और पाप बड़ा भयंकर होता है, महापाप है, महापाप मदिरा का, ब्रह्म हत्या के समान बड़ा भारी पाप बताया है, घोर नरकों में पड़ते हैं। कुंभी पाक नरक है, मानो घड़े की तरह बड़ा भारी होता है कुंभी पाक होता, उसके भीतर सबको डाल देते हैं, फिर नीचे आग जगाते हैं, उसे उबालते हैं, वो कुंभी पाक नरक होता है। साल में अदन होता है, कुत्ते काटते हैं, वो ऐसा होता है। और नरकों में पड़े हुए प्राणी है, बिल लाते हैं, वो इधर उधर होते, ऊपर से मुग्धों की मार पड़ती है, असी पत्र बने उसमें वो घुमाते हैं, जो जंगल है जिसमें पत्ता है तलवार की तरह, उसमें यूं यूं घुमाते हैं, यूं जरा जगह जगह छेद हो जाते हैं, कट जाते हैं, खून बहने लग जाता है, टुकड़ा हो जाता है। नरकों के जीव की एक बात है कि जब तक नरकों का दुख न भोग ले तब तक टुकड़े टुकड़े करके शरीर छोड़ दो, पीछे मिल जाएगा, वो मरते नहीं। ये मनुष्य शरीर ज्यादा लौकिक सुख भी नहीं सह सकता और दुख भी नहीं सह सकता, ज्यादा दुख तो मर जाएगा, पर नरकों में ये कायदा है कि उनके पापों से जो नरक मिला है वे पाप जब तक न खूटे तब तक वो मरेगा नहीं, उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, सीजते रहते हैं, सीजते है। फिर बाहर देखे तो सीजते रहते हैं, प्राण नहीं निकलते उसके, टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो पीछे मिलन बन जाएगा, क्योंकि पाप के फल पूरा न भोग ले तब तक वो प्राण नहीं छूटते, ऐसी भयंकर वह दशा होती है। कीड़ा के कुंड में डाल रहे हो चारों तरफ सब कीड़े कीड़े करते, एक मच्छर काटने से भी कितना दुख होता है, कुछ नहीं चलती है, अरे कीड़े कीड़े काटते रहते हैं, टोनते रहते हैं, सब शरीर नोच ले, हड्डियां कर ले, हड्डियों को चूस ले, तो भी वो मरता नहीं है, ऐसा ऐसा भयंकर दुख भोगते हैं, और यह पाप कर लेते हैं मुफ्त में। सबसे ज्यादा पाप भयंकर पाप मदिरा का है, मदिरा की जगह जगह गांव गांव में दुकान हो रही है, यह कलयुग का बड़ा जोर से प्रभाव है। जैसे शीतकाल में ठंडी से बचने की आवश्यकता है, गर्मी से गर्मी में बचने की आवश्यकता है, इसी तरह से आज इस कलयुग की हवा से बचने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अरे आप उसी भाव में फेर रहे हो, वही कर रहे हो, फालतू खर्चा होता है, पैसा खर्च होता है, दिमाग खर्च होता है, उम्र जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उम्र के दिन इसमें खर्च होते हैं, फजीती होती है, फायदा क्या निकाला है? किंचित मात्र भी फायदा नहीं, नुकसान के कोई बाकी नहीं। लोक में नुकसान, परलोक में नुकसान, जीते नुकसान, परलोक से नुकसान। ऐसे ऐसे महान नरक है, बेहतर नहीं नदी है जिसमें खून और रस्सी ऐसी नदी है, उसमें डाल देते हैं, अरे उसमें कीड़े खाते हैं, ऐसे दुख पाते हैं वहां पर। पड़ोसी कुंभी पाक मोटा मोटा खूनी मोती आए, मोटे मोटे खूने करने नाश करने वाले, बहुत भयंकर नरकों में पड़ेंगे, गर्भपात करने वाले महान नरकों में पड़ेंगे, फिर रोएंगे पीटेंगे, फिर छूटेंगे नहीं। सो परत्र दुख पाप ही सिर ध्वनि ध्वनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पुस्तक मैंने पढ़ी है, आज ही सुनी है, थोड़ी पूरी पढ़ी नहीं है, जैन सज्जनों की लिखी हुई पूरी पढ़ी है, जिसमें लिखा है कि जो गर्भपात करते हैं, जैसे माता के बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा पैदा होने के दुख से कम दुख नहीं होता है गर्भपात करने में। अरे इसमें कई स्त्रियां मर गई है, संख्या दी है, इतनी संख्या इतनी में है, अपने भूमंडल मात्र के 5 करोड़ गर्भपात होते हैं वर्ष में, और कितने लाख अपने हिंदुस्तान में बताया है, कई लाख इतना होता है, और कई स्त्रियां मर जाती है, और कई विवाह हो जाती है, और कटा हुआ भीतर में अंश रह जाता है बच्चे का, वो सिर जाता है और अंग खराब हो जाते हैं, और मांस नया नगा मांस बढ़ने लग जाता है, ऐसे उस पुस्तक में सब लिखा है। और उसे पालने के 4-5 तरीके बताए हैं, इस तरह से करते हैं, काट कर यूं निकालते हैं, यूं निकालते हैं, कई तरीके बड़े भयंकर। उस स्त्री को कम दुख नहीं होता है, उसकी माँ वो बिल्कुल धोखे में आ जाती है, अरे मर जाती है कई। अब जिनका उद्देश्य आदमियों के मारने का है, कम करने का है, श्री मरे तो इतना ही काम ठीक हुआ, ये वहां लिखा नहीं है, तो मैं कहता हूँ एक तर्क से कहता हूँ, तर्क से कि कम करनी है संख्या तो लुगाई मर जाए चुके और जन्मेगा नहीं, वे भी मर जाए ऐसे जन्मेगा नहीं। उसमें लिखा है कम से कम तुम्हारे करना हो तो ऐसी हत्या क्यों करते हो, गर्भ में आ जाए उसको तो जन्मे दो। अरे पालन वासे दूसरे तैयार, हम पालन कर लेंगे आपके, आपसे पालन नहीं होगा, थोड़ा दिन माँ का दूध पी ले अच्छा हो जाए, फिर हम ले पाल लेंगे। ऐसे पालन वास्ते जोधपुर में एक संस्था बन गई है ऐसी, उसमें बच्चे पाले जाते हैं, 12 प्रयोजन लिखा हुआ है, जिसे 12 सौ कोई बच्चा रख दो और वो बिस्तर ले लेते हैं, पाल लेते हैं, कई बच्चा बच्ची वहां पलते, मैं गया हूँ देखा है मैंने, तो इस तरह से पाल लेते हैं। आप निगमें मुफ्त में महान हत्या करते हो, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप बताया इसका, ऐसे ऐसे ऐसे नशा सेवन करने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, दूसरों को दुख देने का, क्यों ऐसा काम करते हो, झूठ कपट करने का, ठगी धोखेबाजी करने का, विश्वासघात करने का, चीज और दिखाना दे देना और दे देना, तोलने में कम देना ज्यादा ले लेना, नाप में कम देना ज्यादा ले लेना, गिनती में कम लेना और ज्यादा ले लेना, ये तो व्यापार है, तोल है नाप है, नाप दो तरह का, यूं ही नाप होता है यूं भी नाप होता है, यही तो व्यापार होता है। इसमें इतनी ठगाई क्यों करते हो, ठगाई किया बिना आप जी सकते हो? क्यों जीने का कारण ठगाई कारण कहीं नहीं कहा है कि पाप के कारण जिएगा, पाप नहीं कर तो मर जाएगा, ये मैंने किसी शास्त्र में कभी नहीं देखा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जैसे आप हम आते हैं हमारी माँ के दूध पहला पैदा होता है, पीछे हम पैदा होते, ऐसे आपके निर्वाह के चीजें मौजूद है, उसी बल पर आप जीते हो। पाप करके मुफ्त में नरकों में क्यों जाते हो, जिसका कोई फायदा नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, पैसे का नुकसान, स्वतंत्रता का नुकसान, इज्जत का नुकसान, मर्यादा का नुकसान, शरीर का नुकसान, सब तरह नुकसान नुकसान में जाते हो, और परलोक में दंड भोगना पड़ेगा। गांव के भाई बहनों से कहना है क्यों ऐसा पाप करते हो, क्यों अपराध करते हो, कहते हैं घरों में मदिरा बनाने लग गए लोग, घरों में बनाते हैं, घरों में पीते हैं, मदिरा बनाते हैं। मदिरा बड़ा भारी खोटा नशा है, बहुत खोटा है। जुआ और मदिरा से बड़े बड़े राज्य नष्ट हो गए, लखपति करोड़पतियों का धन नष्ट हो गया, अच्छे अच्छे धन इज्जत इज्जत नष्ट हो गई, राज्य चला गया इन नशों के कारण से। नशा काट ली भी, नशा नशा किया सब नाश, नशा न किया नरक मेरे अड़ी नशा में आश। कृपा करो कृपानाथ, इसे उसे बचो, महान पाप से बच जाओ, यहाँ भी आपको सुख पाओगे, अगाड़ी ये सुख पाओगे, यहाँ भी दुख पाते हो, कर्जा हो जाता है, खर्च हो जाता है, जमीन ज्यादा बिक जाती है, मदिरा आदि पीनों के नशे में जुआ में कितना काम खराब होता है। शेर जी ने युधिष्ठिर का चरित्र लिखा, जिसमें के सभी ठीक थे, एक उसमें जुआ खेलने की आदत थी, जिसके कारण 13 वर्ष वनवास अज्ञात वर्ष कितना कितना दुख पाना पड़ा उनको, एक जुआ की एक आदत के कारण से कितना सबको कलेश हुआ। खूटी एक आदत भी कितना जीवन भ्रष्ट कर देती है। किसका नाम धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा पवित्र थे, जिसका नाम लेने से धर्म बढ़ता है, इतना महत्व बताया है, मैंने एक व्यसन के कारण से कितना दुख पाए। तो ये व्यसन किसी को नहीं छोड़ता है, ये लग जाता है उसका नाश कर देता है। इस वास्ते ऐसे ऐसे खोटे व्यसनों से भाई आप बचो, बहनों आप लोग बचो, बहुत खोटा काम है। कम से कम नरकों में क्यों जाओ, जैसे भाई पासा मनुष्य हो जाए, होनी चाहिए मुक्ति, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इस शरीर से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, बड़ी सुगमता से ऐसा सुंदर मौका मिला है, ऐसा अवसर आया है, ऐसे अवसर को पा करके देखो, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तक आ गई है, सत्संग होता है, गीता रामायण का पाठ होता है, कितना सुंदर काम हो रहा है। अच्छा इस कलयुग में इसको लेकर के आप अपना उद्धार कर लो, वो न करके नरकों में जा रहे हो, बड़े दुखी बात है। इस वास्ते भाई बहन आप जितने बैठे हो, कृपा करके एक भी व्यसन न रहे, सब व्यसन छोड़ दो, कोई तरह व्यसन नहीं। अन्न जल दो चीज, अब अन्न में जल में कोई पाप नहीं है, जो अपने केवल निर्वाह के लिए खाता पाप नहीं है, स्वाद और सुख ही नहीं, तरह तरह दुख दे करके मांस आदि खाता वो बड़ा भारी पाप है। शुद्ध अन्न और शुद्ध जल पिए निर्वाह हो जाएगा, तो जीते तो रह जाओगे, कोई बाधा पड़ेगी नहीं, अरे धरकों से बच जाओगे। अरे व्यसन सेवन करने से रोटी का खर्चा वही है, पानी का खर्चा वही है, कपड़े का खर्चा वही है, मकान का खर्चा वही है, वह कोई बात नहीं, व्यसनों का खर्चा नया लगा करके क्यों नाश करते हो अपना। आगे बाल बच्चे भी वही सीख जाएंगे, बच्चों को भी वही सीख जाएगी, उनकी दशा ऐसी हो जाएगी। पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि गर्भदास करो और ये नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने की पुस्तकों में लिख दिया है। महान पतन हो रहा है, महान पतन। टीवी में भी आती है जगह में नग्न से चित्र, भाई बहन देख नहीं सकते, माँ बैठे के देखे, माँ बैठी, बाप बैठा, दादा बैठा, छोरा बैठे, देखे एक साथ, इतनी शर्म आ जाए जैसा चित्र आता है। वे आप देखते हो कितना पतन होता है, कितना घोर पतन हो रहा है, कितना चरित्र भ्रष्ट होता है। मनुष्य की इज्जत रहनी चाहिए, आपकी इज्जत रहे, चरित्र भ्रष्ट होता है, आदमी वो गिर जाता है, मृग बनने से नहीं पशुओं से नीचा हो जाता है। पशु है उनको पाप नहीं लगता है, बलु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दे ही बिधाता। पाप नरकों में जाना अच्छा है, क्योंकि नरकों में जाने से पाप कटते हैं और दुष्टों के संग से पाप बढ़ते हैं। गीता पढ़ने वाला केवल गीता सिखा देगा, तो मदिरा पीने वाला मदिरा सिखा देगा, बीड़ी सिगरेट पीना बीड़ी सिगरेट सिखा देगा, मंस खाना मंस खाना सिखा देगा, औरों को केवल प्रचार करता है, वो अकेला नरकों में नहीं जाए, टोली की टोली बढ़ाकर नरकों में जाता है, क्या फायदा निकलेगा? आपको दंड होगा उसका, जो सिखाते उसका दंड अलग होगा, करते वो दंड अलग होगा, क्या फायदा निकालोगे? घर का खर्चा करके, उम्र खर्च करके, परवश होकर धुआं फैलाते हो, साधु को जमीन मीठी नंग पीते नहीं है, लोग पिला रहे, लोग कैसे कहीं गाड़ी में ऐसे गए क्या करें, नाक से गल लग जाती है, तो दूसरों को मुंह में दुख देते हो, उसको दुख देने से आपको मिला क्या बताओ, कोई फायदा हुआ? अरे बिना कारण उनको दुख देता है, पाप जरूर आपको लगेगा। बीड़ी सिगरेट फेंकने से जंगल में आग लगी हुई मैंने देखी, जंगल का जंगल जल जाता है, कितने पत्तों में करोड़ों अरबों जीव रहते हैं, छोटे छोटे जीव उतने सबकी हत्या हो जाती है केवल बीड़ी सिगरेट फेंक दी। बाड़ों में घास पड़ा है गायों के लिए, बीड़ी सिगरेट फेंक दी, सब घास घास जल जाता है, बाड़े जल जाते हैं, गऊ कितनी भूखों मरती है, मुफ्त में आपको क्या फायदा निकला? आपको कोई फायदा नहीं निकला, अरे नुकसान कितना हुआ? अरे आप व्यसन न करो तो ऐसे पापों से मुफ्त बच सकते हो। कमल यात्रा सिद्धांत जब आप बड़े तक बाल रहा, धुआं बाल दे, घर बाल दे, बाड़ा बाल दे, घास बाल दे, जंगल बाल दे, जितने तक आप नहीं बड़े जगह बालते ही रहता है, घर भर ही संभलते हैं वही बढ़ते अरे बड़े ही सब बाल नहीं बालन जोगा, मार बार में कहते अरे बालन जोगा, ये बालन जोगा, ये बाड़े जैसा ही है, ये बालन जोगा, बड़े ही बड़े से फिर बड़े यार अगर आगे नरकों में बढ़ेगा तो ऐसा घोर करूं क्यों करूं आप बताओ? तो कम से कम ये सब छोड़ दो आज ही, आज अभी अभी पीने वाले भाई सब हाथ खड़े हो, पीने वाले अब नहीं पियेंगे, सुनो मेरी बात पक्की सुनो, जो पी रहे हैं वो कहते हैं आज मदिरा नहीं पियेंगे, ऐसे हाथ खड़ा करो सब, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत बुरे व्यसन छोड़ देने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्या इसमें नफा क्या है? नफा भी तो आप बताओ, काई नाम था गो, काई नाम है थारो, मैं बार खड़ा हुआ नहीं, हाँ काई नाम है, कौन सो गाँव, तो काई छोड़ो, शराब छोड़ो नहीं, सब छोड़ो, ठीक है, बहुत ठीक है, गंगा जी नहा लिया थे तो घेर बैठा ही, ये तो मैं उतर के उतारो, ठीक है, हिम्मत करो, हिम्मत है, क्या बात करते हो, कहीं कहीं छोड़ो, सब नशा छोड़ो नहीं बाबा, खड़ा हुआ थे लारे देखे कहीं करो को नहीं, करो को नहीं, पहले सुनी को नहीं करो, पहले सुनी करो भी बात को नहीं, पहले कही होगा, पहले करे है गई नशा, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, बोलो, ठीक है, करो हिम्मत, देखो जो समुदाय है ना, जो भी एक गंगा जी है, जो भी एक तीर्थ है, ये समुदाय इतना है सभी, वे भी कैसे हैं, समुदाय मात्र भी तीर्थ की तरह होता है, सत्संग के उद्देश्य से खड़े बैठे हुए भाई बहन इतने आए हैं, सत्संग का जिनका उद्देश्य है उनके बीच में आप प्रतिज्ञा करते हो, आपको बड़ा पुण्य होगा, पर पक्के रहना, थूक कर मत चाटना फिर, और इसे डरो मत, इतनी एकाकिनी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तक न साधेत, अकेली प्रतिज्ञा की पाप तो पाप छूटता कठिन होते हैं, इधर समुदाय में कई होगा बल मिलता है, इतने भाई बहनों का बल मिलेगा आपको तो आपके छूटने में बड़ी सुगमता होगी, इस वास्ते इधर छोड़ो महाराज, ये पान पराग छोड़ो, पान पराग छोड़ने वाला भाई बहनों बोलो, खड़े हो जाओ, बहुत ठीक है, करो हिम्मत करो, है बड़ी पराग ऐसे, मैं पिया को नहीं मरा, मैं मरा और क्या था रहा हूँ, अरे कमजोर हाँ क्या, मैं क्या बीमार हो गया क्या, कहीं कमी आ गई मारे मारे धर्म, कहीं अधिकता आ गई, बताओ कोई लाभ है तो माने बताओ, क्या पान पराग छोड़ रहे हैं? और तो कोई नशा नहीं है? तंबाकू वगैरह सब छोड़ दे, बहुत अच्छी बात। शुद्ध हो जाओ। गंगा जी है, गंगा जी है, गंगा जी सत्संग। पान पराग और भी है कुछ? मेरा और भी कुछ लत लगा रखी है गई, बावी छोड़ दो। चार दिन सब भीषण मात्र ही खराब है। स्वतंत्रता तो प्रत्यक्ष है ही, अरे पराधीन सब दुख नहीं भाई, पराधीन तो सबसे दुख पराधीनता है। नशों के चूट के बस में, एक धुएं के बस में हो जाओ, मिल को कुछ एक गंदा पानी, मैला पानी, वह सारे मैला पानी के बस में हो जाओ। क्या गुटखा छोड़ दिया? और तो कोई नशा नहीं है? ठीक है, कितनी हिम्मत है, मैं बहुत हिम्मत। आगे आओ, हिम्मत है, हिम्मत क्या इतने आदमी कह रहे हैं। पान पराग छोड़ो आज। ठीक है, बहुत अच्छा। अब औरतान में खड़ा तो कर सका को नहीं, हाथ ऊंचा करने रो भी आपने महाराज जी सिद्धांत नहीं है। माया बाया भी कई पान पराग गुटखा खाओ, पहली बार सुनी है तो। बीड़ी सिगरेट तो नहीं पियो हो? अरे भरोसा कर, मैं पहली लुगाई देखिए, बीड़ी पीता हूँ देखिए। मैं थाने पूछा पान पराग था, मैं आ गई बीड़ी सिगरेट ही आ जी, अभी मैं आ जी सी पर सगला ऐसी है, एक पल्लो खेचे देते और सगलो सो खींचे इस तरह से। मैं बैठना सी बस, बड़े अच्छे अच्छे राजपूतों के घर में स्त्रियों में मांस नहीं है। मांस पीने वाले को ऊपर से पानी देवे, घर में लुगाया ऐसा मैं देखा वर्षों पहले। और तो कहीं कौन ले साथ में? सब छोड़ दिया। नहीं पान पराग और जड़ दो तो, और भी कहीं है गई थाने? नहीं और भी कोई चीज बेसन की है गई? कोई कोने नहीं लाए के तो ना सारे छोड़ू, पान पराग लेता और बाकी सब छुटोड़ा है। बड़े बड़े घरावने में महाराज पुरुष तो मांस खावे, ये माइया नहीं खाती भाई। रानिया जी ऐसी अच्छी कड़ल में राजपूतों में कोई एक लुगाई खाती है, उनका बर्तन अलग, वह महत्व उठे बर्तन ही उनका अलग। देव बाहर वो बाहर की चीज कहते, बाहर की चीज, बाहर की चीज। राजपूतों के घर में जना मांस खाते थे वे भी उन्हें बाहर की चीज कहते थे, बर्तन का न्यारा। अरे पानी नहीं पाती, ऊपर से पानी पाऊंगा दो तीन चार दिन तक ऐसा। इतनी वो बहनों माताओं में ये प्रसंग आ गया, अब कर जाऊं बताओ किसी को कर जाऊंगा। छोड़ो बहनों, छोड़ो पाप, छोड़ो पाप, पाप त्याग करो। वो तो बड़े खाएंगे छोटे भी खाएंगे, छोटा छोटा बच्चा भी खावन लग गया तो बड़े खाओगे छोटा खाओ, बड़े बीड़ी काढ़ी लार छोटा बीड़ा लारो लार छोटा बीड़ा लारो लार। देखो शर्म आनी नहीं चाहिए, शर्म आवे तो एकांत में आकर मना रो कह देना कि भाई हमने छोड़ दिया। एक जगह की बात है, मैंने ऐसे कहा तो चार सब ने छोड़ी, एक वकील थे उन्होंने छोड़ी नहीं। दो तीन दिन के बाद आके मैं चाहे तो छोड़ दी है, मन का मैंने मैंने शर्म आई। मैं छोड़ने पर पता नहीं करिए थाइसिस बीमारी वाला, गौ मांस भक्षण करने वाला, जिस प्याले से पिए उसी से प्याले पिए तो चाय के दोष को वो वर्णन करने लगा। तो मेरी बात सच्ची हो गई कि संसार के तो त्याग करने से उसका ज्ञान होता है, और परमात्मा के साथ एक होने से ज्ञान होता है। तो चाय छोड़ने से ज्ञान, चाय के दर्शन बता दे, प्रश्न बताने लगे दोष। तो इस बात से इन दोषों को छोड़ने से चेत होगा, जब तक पिए तो चेत नहीं होता, होश नहीं होता है, समझते ही नहीं। पान पराग बहुत खराब चीज है। एक किलारियां हैं छोटी छोटी, गोदा छिपकलियां, ये छिपकलियां सूखी हुई देखी है वे पान पराग में पड़े है। सज्जन गया वहां देखा पड़ा, कहीं कराओगे पान पराग में ना कहा सूखी सूखी है छिपकलियां। पहले नहीं ले तो भी मैं कहीं को नहीं हो। ठीक अच्छा है, अब आप छोड़े कह दियो मेरा। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई बेसन मत रखो, है तो महान पाप की बात है बदला दो, कोई सही पसंद मेरे को, बहनों माताओं छोड़ो। महाराज गर्भपात में लिखा है कि बालक पैदा होता है उसे दुख होता है, उसे दुख कम नहीं होता है। और कई स्त्रियां मर जाती है गर्भपात करते, मर जाती है, और कई बीमार हो जाती है, क्या फायदा करे बताओ। अरे कोई हत्या करे, पाप करे, बीमार हो जाए, फिर फायदा क्या? जन्म बालक को दे देता, बड़ी दुख की बात है। क्या करना माता, पवित्र हो जाओ, भगवान के नाम लो, पवित्र हो जाओ, छोड़ो इस विष्णु को। ये नहीं कह सके आज एकांत महाराज को कह देना कि मैंने यही छोड़ दिया, छोड़ दिया, अच्छा छोड़ दो। अरे ये मौका है, छोड़ दे पर छूट जाएगा। इधर आदमी में एकाकिनी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तक न साथ है, अकेला प्रतिज्ञा कर सिद्ध नहीं होती, सब में प्रतिज्ञा करते वो बल मिलता है उसको, ठीक मिलता है, इस वजह से छूट जाते ही है। ऐसी कृपा करो। यह बात ये बात अच्छी है। रोजाना सुबह और शाम बड़ों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि सर्वे श्रव वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। रोजाना जो प्रणाम करता है और वृद्धों की सेवा करता है, बूढ़े बड़ों को सुख पहुंचाता है, आज्ञा पालन करता है, उसी उम्र बढ़ती है, आयुर्विद्या विद्या बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो संसार में यश होता है, बल बढ़ता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में प्रशंसा होती है, शरीर में बल बढ़ता है, लोग बलो नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले परब्रह्म में आवागमन मिटाए, जन्मन मिट जाए। एकोप कृष्ण कृत प्रणामो दशाश्वमेध तुल्य, दश अश्वमेध यज्ञ किया जाए वो फल होता है एक भगवान को नमस्कार करने से, नमस्कार करने से। दशाश्वमेध पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणाम ही न पुनर्वाय, भगवान को नमस्कार जाता है वो फिर जाता जन्म जाना था नहीं, कितना बड़ा लाभ है। एक इतनी सी बात है, दिन भर में आप सबको नमस्कार, मन से नमस्कार करते हो, हरदम नमस्कार। ये भगवान ब्रह्मा जी ने 14वें अध्याय में बात कहा कि ऐसे दिन दिन से हित वाक बबूर जी दिन दिन नमस्ते है वाणी शरीर से नमस्कार करता जीवेत यो मुक्ति प्रदेश दाय भाग, मुक्ति का अधिकारी है वो। कितनी विलक्षण बात बताई, दिन भर माता बहनों हृदय से भगवान को नमस्कार करती रहो, 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार नमस्कार करती हो, नमस्कार करती हो, बहुत लाभ होता है बहुत। एक बात पूछिए महाराज जी। हाँ। कि जो कोई साधु यदि बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखते हैं तब हमारे पर मन पर बुरा असर पड़ता है, क्या करना चाहिए? तो क्या करें, तो साधु थे तो साधु बनते हो, कोई मर दल में साधु बताओ, उधर बीड़ी पी साधु या साधु पी मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो पंक्ति में बने बैठे हमारे साधु, हम तो हमारे साधु में रीति है तम्बाकू पिए जगह पंक्ति में बैठा बहन तो नहीं है, जो पता लग जाए छाने कोई पिए पता नहीं है, पर हमारे साधु में अभी तक रीत चला है बहुत वर्षों से, बीच बैठे हुए नहीं पंक्ति में नहीं बैठे, बहुत दूर बैठो तब ये छाने पिए जो बल क्या पद हो जाए, तुम्हारे साधु में दर्शक करते हैं तो आप भी ऐसा रखो। देखो युधिष्ठिर महाराज के नाम लेने से धर्म बढ़ता है, तो उनकी जुआ खेलना हम वहां हम खेलेंगे क्या? कि इतने बड़े आदमी खेलते हम ही खेलेंगे लोगे? कई बड़े आदमी बीमारी हो गई तो हमारे ही बीमारी होनी चाहिए, ठीक है? कोई बड़ा ही आदमी गलत करता है तो हम भी गलत करेंगे, साधु होकर पियो तो तुम भी पियो। धूम्रपान रथे विप्रे गानं कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकं जानते यावत् चंद्र दिवा करो और ब्राह्मणों क्राम शु कर। जो धूम्रपान आदि करते हैं ब्राह्मण को उसको दान देना निषेध लिया शास्त्र में, ऐसे ब्राह्मण को साधु को दान नहीं देना चाहिए, उस रोटी नहीं देनी उन्हें, हाथ जोड़ दूर से जो दान करते हैं वे दाता रो नरक गया थी दान देव वो ब्राह्मण ग्राम शूर ब्राह्मण तो शूर बनेगा मेला खाने वाला दान देने वाला नरक में जाएगा। अब कहते हो बड़ा पड़ेंगे हम तो बड़ा बड़ा गुरु से वे है लोग बड़ा मानते हैं ना बड़ा गुण से होता है आज धन से बड़ा हो गया पद से बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया है और मिट जाएगा ये पैदा होना बड़ा है। असली बड़ा भगवान का भगत है उसे भगवान के भगत स्वर्ण पर कोई नहीं है। राम थे अधिक राम कर दासा इतना बड़ा बन सकते हो आप। भाई हनुमान प्रसाद जी ने प्रश्न किया कि मनुष्य हरेक जाति का ब्राह्मण बन सकता है नहीं तो उन्होंने ब्राह्मण नहीं बन सकता ब्राह्मणों का पूजनीय बन सकता है ये उत्तर दिया भाई जी मन ब्राह्मण कैसे बनता है ब्राह्मण तो घर धर्म है जो भी ब्राह्मण ब्राह्मण कैसे बन सकता है पर ब्राह्मणों का पूजनीय बन सकता भगवान का भजन करे पूजनीय हो जाए भगवान का पूजनीय हो जाए दुनिया का पूजनीय हो जाए ये मनुष्य में शक्ति है मनुष्य में इतना इतना ज्ञान दिया इतनी है स्वतंत्रता दी है भगवान ने मनुष्य कितना बड़ा बन जाए। मीराबाई क्षत्रिय जाति की थी और ब्राह्मण साधु संत वाणी में महिमा करते हैं। कबीर जी महाराज मुसलमान थे चुलाहा थे परंतु उसका पद गाते हैं बड़े बड़े संत वीर त्यागी और कबीर जी महाराज को मानते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए गई जो संत हो गए तो कितने पवित्र हो गए कच्छन थे अच्युत गोत्री ना वो अच्युत गोत्री है वे महान पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे गुणों से अपने इस जन्म में आप छोटे होते हुए बड़े हो सकते हो। बड़ा अवतार भगवान ने लिया तो बड़ा तो सूर्य है सूर्य काम करेगा उन्हें राक्षस ने कहा अरे बने गोचे तुम्हारे तुम ग्राम शूर ग्राम सिंह वो कह तो जंगली आदमी तू कुत्ता है तू भी ये सवाल जुड़ा भगवान ये सब जनता मिलकर के गौ हत्या बंद नहीं करवा सकती क्या। हाँ सब सब शामिल हो जाए हिंदू बात एक मत हो जाए तो गौ हत्या बंद हो जाए मन इनमें लाल चमके मन व्यापार मिले मन रुपया मिले है अब क्या करा हिंदू एक हो जाए तो गो हत्या बंद हो जाए देश की। जब हिंदुओं में टुकड़ा हो रहा है जैन कहते मैं हिंदू नहीं हाँ कई कहते मैं हिंदू नहीं हाँ अशुद्ध जाति कहते हम तो हिंदू नहीं हाँ क्यों कर वो थोड़ा सा लोभ मिलेगा अल्प जाति को छूट मिल जाए उस छूट के लिए झूठ बोलते हैं। यार एक हो जाए तो ये सरकार टिकी हुई है आप लोगों को वोटों पर आप वोट नहीं करेंगे गो हत्या करने पर वोट नहीं देंगे हम जो लोग गो हत्या करते हैं उनको वोट नहीं देंगे और सब ठीक हो जाए ढीले हो जाए सब साफ सही हो जाए। हाँ क्या बात थे तैयार हो जाओ सब तैयार हो जाओ बहन भाई अभी तो काम बड़ा सुगम है आपके हाथ में है राज आपके हाथ में है जो करा नचा जो नाच सकते हैं भाई पर आप ही उसमें शामिल हो जाओ तो क्या करें। अरे मीन रे मुंडा में लाना पड़ेगा कहानी बापड़ा कहीं करे तब थे ही ऐसा हो गया तो क्या करें कृपा करो कृपानाथ ये व्यसन छोड़ो और छोड़ाओ किसी तरह से हत्या बंद हो जैसे कराओ गढ़ बात करना भी छोड़ो इतनी बहन हमारी बात मान ले हमारे देश में बड़ो भारी काम हो जाए ए गर्भपात करा नहीं और नहीं कराना नहीं तो काम कर ले इतनी बहना मैं तो राजी हो जाओ बहुत हो जाए भूसर मूसर से ढोल गिराओ मर्द हो जाओ पर यह सुनी देगी तैयार नहीं हो जाए क्या करना। जब स्त्री के कन्या पैदा होती है तो उसके पति और सास सब ताना मारते हैं प्रताड़ना करते हैं और परित्याग करने की धमकी दे देते हैं ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए करना क्या पापा ने क्या बताओ कन्या पैदा हुए कहते हैं तो उनकी सास कन्या ठीक नहीं कन पर पर्स बनी है कन्या सास है जेठानी है ननद है ताना मारे के थेप कन्या नहीं थी क्या थे नहीं जन्मती तो क्या दशा होती सासू नहीं जन्मती तो मैं ही नहीं आऊ तो बहू कैसे कैसे आती थारे बेटे बिना बहू आ जाएगी अरे माँ बिना बेटा आ जाएगा तो वो माँ है मातृशक्ति है छोटी बच्ची भी घर पर आनंद मनाना चाहिए कन्यादान करेंगे कन्यादान बड़ा भाई दान कन्या का दान अगले का वंश वृद्धि करने के लिए हम कन्यादान करते हैं कितनी विशेष बात है बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुरुष दशरथ जी महाराज भी कहते भाई हम तो दान लेने वाले हो, जनकनी महाराज आप तो बड़े हो दान देने वाले हो, तो कहने अभी दान दोगे किसका दोगे तुम नहीं दान, अब तन मारते हो क्या बताऊं क्या कहूं, अकल ऐसी हो गई क्या करूं। मेरे पास भी शिकायत आती है कहते मेरे सास है जिठानी है तिजानी है सब तंग करती है, जब छोरी पैदा हो जाएगी तो तुम छोरी पैदा हुई थी क्या पैदा हुई थी तुम, कई बूढ़ी कहती कहीं भटो भटो तो थे हीरो दल में है कहीं भटो रे भाई, कैसी बड़ी भारी खड़क बात है। आज पाप हो जाने से पाप तो ठीक हो गया, अरे पुण्य पाप नहीं कर खराब हो गया कि राजपूतों की स्त्रियां सब पीती राजपूत क्या आज तो ब्राह्मण के पीए ब्राह्मण बाणिया जो कि शुद्ध कहलाते हैं उनमें शराब आ गया। आप दारू छोड़ चुके ना, बस ठीक है अब आप हो गई बात, अब बाकी आगे बात यानी करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो आप कृपा करो। अब देखो कल सुबह प्रातः काल का सत्संग यही होगा भाई बहन सबके लिए, और फिर जा रहे हैं, ये जितना छोड़ते हो आप हम आपकी भेंट मानते हैं, आपका दिया हुआ हम एक आशीर्वाद करो कुछ भी कह दो भेंट पूजा सब मानते हैं। तो भाई कोई कथा करता है तो उसमें रुपया दो रुपया दस रुपया भेंट करते हो कि नहीं, तो हमारी यही भेंट पूजा है कि आप बुरे पैसों से बच जाओ, ऐसे उस पुण्य वही पुण्य भी आपको ही होगा, ये नहीं पुण्य तो हम ले लेंगे ऐसा, अरे भजन स्मरण में लग जाओ गीता का पाठ करो बड़ों को नमस्कार करो सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ श्री सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः तीन बार, तो त्रिलोकी को पानी देने का महत्व होता है क्योंकि वर्षा होती है सूर्य से, और उस सदावर्त में हमारा ही हो गया, हजार आदमियों का भोजन बना शेर भर चावल उसमें आप डाल दो आप हजार के मुख में आपका भोजन चला गया, इसलिए सूर्य से जल मिलता है, सूर्य को जल चढ़ाने से दुनिया मात्र के जल में आपका जल दान हो गया, बलि वैष्णव देव करो घरों में तो त्रिलोकी को भोजन देने का महत्व हो जाए, जिन्हें उठारी है वो बलि वैष्णव कर रहे, हमारे पुराने माता वे कुछ नहीं जानती थी वे भी छोरा कहते रोटी दे ठहर ठहर कर भीषण जी माओ भीषण जी माओ, ये अग्नि में आहुति घी और चीनी लेकर के बिना नमक की चीज लेकर के अग्नि में डाल दे, इतना काम करती थी वो मैं देखी है, तो रोटी जो बाटी दूसरे बाटी तो बढ़ते ही हो, मैं देखो आजकल तो पता नहीं है भाई रोटी बढ़ावे तो पहले कुत्ते की रोटी बढ़ती थी वहां बन करके फिर रोटी बढ़ती थी, खेत में काकड़ी मतीरा कोई होता पहले ब्राह्मणों के मंदिरों में कहीं देख रही फिर अपना लेते थे, गाय मोल लेते तो गाय का पहला दूध ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचा देते फिर अपना लेते, कपड़ा धुनाते तो पहला कपड़ा अच्छा पड़ा हुआ वहां देख के फिर अपना पहनते थे, ऐसे यज्ञ शेष यज्ञ शेष भोजन करते थे, ये हमारी रीत सदा पवित्र रही, अब आज तो पता नहीं है, माता बहनों सदा ही कुत्ते की रोटी बनाते पहले कुत्तर बाटियों के उसको बना भाई पीछे रोटी बना भाई, ये हमारी रीति सदा की खेतों की ये रीति, खेत में सिट्टा हो गया तीनसी हो गई मतीरा हो गया काकड़िया हो गया जो कुछ हो गया पहले देख के फिर यज्ञ शिष्टा यज्ञ शेष भोजन करते थे, हल चलाते तब कहते कटाओ बटाओ चिड़ीज बच्चे मरीज उड़ी कोई कहीं कोई अरे भाग का देना महाराज हमारे को देना केवल हमारे लिए नहीं, भुंजते थे तो हम पापा ये प्रसन्न आत्म कारणात केवल अपने लिए पाप भोजन पकाते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, कोरा पाप ही पाप है अपने लिए नहीं भगवान के भोग लगाने के लिए, बीकानेर में कोई हवेली बनावे उसमें मंदिर एक रखा ही जाता था, उसमें आजकल रसोई बनाने लग गए पर मंदिर बनाना था वहां कोई बनाने वाले कहते हैं कारीगर हम तो मंदिर बनाएंगे, और रीत क्या थी घर से पूछते बाहर पूछो आज ठाकुर जी का क्या बनेगा ठाकुर जी के क्या बनेगा, आज ठाकुर हलवा पूरी बनेगा आज साग भात बनेगा ठाकुर जी भोग लेगा प्रसाद हो पाएंगे, कितनी पवित्र चीज थी अभी वही लाओ, अपने तो सत्संग तो ले आओ मन में, बहन मैं तो आप तैयार कर दो सदा ही, ठाकुर जी क्या प्रसाद बनेगा, ठाकुर जी के अब प्रसाद ही जा, खाना खाओ खाना खाओ, खाना मुसलमान खाया करते है खाना, प्रसाद वैष्णव तो प्रसाद खाते है भगवान का पवित्र, अब खाना खाते है कैसे कोई, पिताजी पिताजी पापा पापा पापा हो गया, मम्मी मम्मी मम्मी एक होती है जानवर जंगल में, मम एक जानवर होती है जानवर, उसकी बड़ी गंदी बात है, वो जब पैर को चाट लेती है तो पैर से वो चल नहीं सकता, वो मनुष्य उठाकर ले जाती है, वो स्त्री बन जाती है, उसको पुरुष बनाती है, मम्मी कहते हैं उसको जीभ से चाट ले तो चमड़ी उतर जाती है, फिर पैर से चल नहीं सकता, वो उनके अपने वश में कर लेती है, खाने को देती है और पुरुष का काम लेती है, वो मम्मी होती है, ऐसे आज मम्मी है, राम राम राम राम, पाप लगे भी नाम लेते हैं, अरे पापा भुंजते थे तो हम पापा, ये प्रश्न तैयार करना पापी, ये पापा पापा का बेटा है पर पापी होगा क्या होगा, नाम लोगो अच्छा अच्छा, राधा है कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण माधव मुकुंद सीता गीता, ऐसे पवित्र पवित्र नाम लो, नाम लाओ, छोटो को पिताजी है माता जी है ऐसा नाम को, मम्मी मम्मी करते पड़ेगा, पवित्रता लाओ बहनों माताओ, सत्संग सुनियो आप पर जिम्मेवारी है, हमारी को तो बहुत बहुत कहते हैं महाराज के स्वामी जी थे गाड़ी क्यों चढ़िया थे ये हवाई जहाज में क्यों चढ़े स्वामी जी, तो मैं कहा भाई मान शर्म आवे कह दो भाई मार मेरे त्यागरी कमी है यहाँ थानगढ़ जा रहा हूँ, थान क्या मतलब क्यों मोटर मर थे क्यों चढ़ो भाई थे सची वो हमारे काम ही त्याग, और क्या कहूँ बताओ क्या उत्तर रहा और क्या बताओ, तो थे माताओं बनकर के क्या कर रही हो, माँ बनने से थे डरो, माँ को बढ़ो नहीं तो फिर क्या बढ़ोगी बताओ, माँ बनने से डरती है बेशिया, आप ऐसे घर लोग माँ बनने से डरो, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, मनुष्य के जितने दर्जे हैं जितने सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, माँ के समान ऊंचा दर्जा किसी का नहीं है, माँ के आशीर्वाद से बहुत काम होता है, माँ प्रसन्न हो जाती है बड़ा लाभ होता है, मैं माँ की प्रसन्नता लो, पर माँ बढ़ना ही माँ बंद करे तो उनको क्या बताऊ, मैं बोल भोगों का कीड़ा है माँ को भी, माँ बढ़ने शर्म आवे डाले क्या बनोगे बताओ, कितना ऊंचा दर्जा माँ का, 100 गुना पिता से अधिक पूजनीय माँ होती है, कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिता ने वन में जाने का कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा बनवास बच जाओ, अरे जो पितु मात्र का वो बन जाना, अगर छोटी माँ ने कह दिया है तो कानन शतावध समाना, पति की आज्ञा से तो मेरा 100 गुना है, अरे मेरे 100 गुना मेरी छोटी बहन है उसका 100 गुना अधिक है, तो कानन शतावध समाना, कितना ऊंचा दर्जा है, काकी है बड़ी माँ है, इनका दर्जा माँ से ऊंचा है, उनको प्रणाम करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बीच में ये हो जाए कि मेरा बेटा ही है ऐसा भाव और पैदा हो जाए, और आप माताओं को चाहे ये छोटा बच्चा हो अपनी माँ की गोद छोड़कर आपकी गोद में आ जाए, बच्चा बहुत समझता है, वो आता है घुटने बल पर गोडे चले आपको तरफ देखे आपकी दृष्टि देखे तो पिछल उड़ जाएगा प्रेम से गोदी में आ जाएगा, तो आपकी पहचान ये है कि छोटे छोटे बच्चे आपके घर में भाई आदि भोजाई आदि का बच्चा है, सासरे में आप देनानी का जेठानी का नंद का सासू का बालक है, वो बालक छोड़ मार गए आप ही गोदी में आ जाए तो समझो आप ठीक काम कर रही हो, अच्छी तरह से आप ये परीक्षा ऐसा प्यार करो तो छोड़ा कपूत जलमते है, तो महाराज जो ऐसी माँ होती है उसका सब बेटा हो जाते हैं, चाहे जेठानी का हो चाहे देनानी का हो चाहे नंद का हो चाहे सासू का हो, वे बालक बेटे की तरह हो जाते हैं, तो कोई कपूत निकले तो कोई सबूत ही निकलेगा, अरे आप रे आप बेटे से पालन करोगे अरे वो निकल जाए कपूत, फिर कहते थे लुका लुका लड्डू भराया देख ले ले ले, ऐसा बोलने जो तो ठीक तरह से आओ सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो अच्छा करो, सब घर तो सब बालक आप ही हो जाए, कितना प्यार है माँ माँ माँ माँ, कितना नाम प्यारा लगता है, कितना प्यारा नाम है, वो आपको नहीं सुहाता तो क्या सुहाएगा आपको, राम राम राम राम राम भानु मातो कृपा करो। अब इतनी बैठी है ये कोई भी ऐसा पापकारी काम नहीं करे, कृपा करो। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, बहनों के मन में रहते हैं स्वामी जी मैं रोटी खिलाऊ, रोटी तो मैं सबके खा नहीं सकता तो ले नहीं सकता, अरे मैं मांगता हूँ वो दे दो मेरे को। जब ऐसा पाप का काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये मांगता हूँ। अरे पुण्य आपको ही होगा, पुण्य भी आपको, अरे रोटी से ज्यादा राजी होगा, रोटी तो खा सकूंगा नहीं, अरे ऐसी प्रतिज्ञा सगड़ा नहीं मैं सुन लूंगा, रोटी से अधिक महत्व की बात है, और को छोड़ाएंगे ऐसा पाप काम नहीं करेंगे, और नहीं करने देंगे। क्या आप नरकों में चले जाओगी? नरकों में तो आप कृत्य उसे जाओगे, इससे नरकों से बच जाओगे, फायदे की बात है, लोग और लोग सब सुधार हो जाएगा। जब आज का सत्संग अंतिम सत्संग है, इस वास्ते भजन में जप में लग जाओ, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, भगवान के पद गाओ, नियम ले लो, रोजिना करना, बड़ों ने नमस्कार करना, बड़ों की आज्ञा पालन करना, रोजिना कुछ न कुछ दान कर देना, नहीं मेरे को थोड़ा दान निकाल दो, वक्त पर निकाल दो, पैसा निकालो रोजिना पैसा, 5-7-10 पैसा, 8-12 ना रोजाना पेटी में डाल दो, 50-60 में लगा दो, रोजाना दाना ध्यान करो, अवंध्यम देव संकुलिया लिखा है, कोई दिन बांध नहीं जावे, कुछ न कुछ दान करे, इसमें आपको मन लगना चाहिए, कुछ योजना कुछ न कुछ दान कर ही देना, कुछ न कुछ सेवा कर ही देनी, दूसरों को सुख पहुंचा देने, आज्ञा पालन करनी, रोजाना नित्य प्रति जैसे भोजन करते हो इस तरह से, अरे संध्या हुआ अपनी संध्या करो, गायत्री का जप करो, जिनको अधिकार है जो जिनके जिन्हें वो है। महाराज जी गाँव में कुछ ये भी बात है कि एक संत का नाम तो दिया है, नाम सभा में नहीं बोलना है, कि मूर्ति पूजा तो गलत है, ईश्वर तो निराकार है, वो साकार है ही नहीं, फिर मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अब हम गांव कहते हैं कि निराकार है ईश्वर, साकार है ही नहीं, तो ईश्वर वो अधूरा है, निराकार साकार अग्नि बनती है, अग्नि भी साकार निराकार निराकार रहती है, और प्रकृति साकार बन जाती है, जल यहाँ है निराकार है, भद्र साकार बन जाता है, और पृथ्वी निराकार गुण रूप से है, साकार बन जाती है, तो भगवान इतना कमजोर है कि साकार बनी हो सके नहीं, वो अधूरा संसार परमात्मा है, पूरा सुभाव नहीं है, मतलब वे जानते ही नहीं परमात्मा तत्व को, नहीं जानते। भगवान ने समग्र रूप का है, समग्र गीता में असल से हम समग्र माम निराकार साकार सगुण निर्गुण दो भूत चतुर्भुज सहस्रभुज अनंत रूप से संसार है, वो सहस्रभुज में ये सब आगे प्राणी अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये सब परमात्मा का स्वरूप वासुदेव सर्वम, वो वासुदेव छोड़ कर गए तो भगवान सागर होता ही नहीं, कहते थारा नहीं है माया तो है, माधु सागर है, माधु सागर है, भगवान इतना कमजोर है अग्नि से भी लकड़ी में अग्नि निराकार रहे हुए प्रगट हो जाए सागर हो जाए, जल भी निराकार है साकार हो जाए, पृथ्वी निराकार है साकार हो जाए, और ये वायु भी निराकार निष्पन्न है, क्यों करना स्पन्न हो जाए, सभी वायु भरा है, पंख हलाते ही प्रगट हो जाता है, अप्रगट प्रगट दोनों तरफ से वायु होता है, तो भगवान इतना कमजोर है, ऐसा पहुंचते ही नहीं है। ये कलयुग आएगा तब कहा है कि ब्राह्मणों में और साधुओं में राक्षस पैदा होंगे, वे भगवान से दुनिया को विमुख करेंगे, ठाकुर जी का पूजा मत करो, भगवान का नाम मत लो, भगवान है ही नहीं झूठा है, ऐसा करेंगे। ये एक सज्जन ने सुनाया था कि देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है, तो ऐसा कोई कह शब्द है कि वही टाड़वा यही है, यही राक्षस है, यही असुर आया है, जो भगवान ही भगवान ने नाम की निंदा करे, साकार की मूर्ता निषेध करे, समझ लेना चाहिए वे महाराज वही काल देवी जी महाराज है, ये कपट मिली महाराज है आया है। एक बार संघ फट गए थे तो लोगों ने कहा कि देख राम सरा की है वे तो दरबार है, हमने दरबार है फिर से मैंने कहा हमारे दरबार में पहचान है, मैं तो सजा और थारा हाथ पकड़ थारे क्यों दरबार में सोचते बैर करो आगे जाओ बैठे झूठी झूठी बातों के दरबार थे, देख रहा हूँ याद है सामने तुम्हारे तो दरबार सोच पहचान, रामकृष्ण मेकर हमारे पहचान है। तो हमारे घर वालों ने पहला है भेजा हूँ मोर से भीतर थाने कट रहा था कि अर्धचंद्र रे अर्धचंद्र यानी अर्धचंद्र क्या है संस्कृत में थाने अर्धचंद्र मिले तुझे अगर साकार भी को नहीं तो साकार थोड़े जाऊन दे को अगर निराकार थोड़े जाऊन दे को नहीं दो प्रश्न है हमारा दया कर बताओ हाँ, जान में अनजान में बचपन में कोई पाप हो गया वे तो मेरे कोई प्रायश्चित है गई हाँ बिल्कुल वैसा पाप फिर कभी नहीं करना है और भगवान से प्रार्थना करो नाम जप करो ज्ञात अज्ञात सब पाप नष्ट हो जाए गंगा स्नान भगवान का नाम एकादशी व्रत ये ज्ञात अज्ञात सब पाप को नाश करता है नाम जप राम राम राम राम राम राम राम सब नाश हो जाए और पश्चाताप हो जाए पाप किया मैंने पश्चाताप हो जाए वो पश्चाताप भी प्रायश्चित है हो गया माजी अब हो गया और फिर दोबारा करेंगे नहीं तब और दोबारा करे तो फिर पहले पहले के दंड होगा डबल दंड होगा समय तो कीर्तन कर रहा कैसे भाई तो कीर्तन करा दीजिए अब जो कीर्तन करो मस्त होकर सब भगवान नाम को कीर्तन ऐसे कूड़ा खतरा जितना हुआ ना ये कीर्तन रूपी में सब शांत हो जाए सब कूड़ा का दबा जाएगा सब देव में सब चुपचाप अभी थोड़ी देर कीर्तन करो